أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار والساكنة طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. آیات کریمہ کے داخل کے وقت کے زجر اور اٹنا اور کڑا دام زجر دے انکار دے رسول و دا قرآن او دے ذکر کڑے دا حرف عطف بغیر دا حرف عطف نا طریقہ دا جواب دا سوال سوال دار آزی چی دے ظلم کی او دے اسلام مقابلہ کے افتراء کی مخی تیر شو من ظلم ممن افترى على الله كذبا دا افترا دي د سم مقصد لپاره کوي زه کې دا غي جواب کوي چې يريدون دي غواړي په دې خپل افترا کول باندې ليطفئوا نور الله چې مړه کیرنا د الله به افواههم په خپل خلوص را والله متم نوره او الله پوره کوونکی درنا خپل دې ولو كره الكافرون غرشي په دې غني کافر یریدونا لیل پراسل کی مفعول حذفی یریدونا الافتراء مخی سر بولے گی او حاصل بدائی چل اللہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم را غلے دے راشد آغسر یو دے شے جہادو کے او نور دے ایمان پور کے کنا او کنکوئے نور دے اللہ خوب فریگی فریگی خوتاسو بزلیت شے اتفا لیوت فی او یریدونه که خزمیر راجه دی هغه کسانو ته چې دی حق ته سحر وی لکه مکه تیر شو ناکاره خلق دی افتراگانی گئی او اطفاء او اخماد کې فرق دی صف او عمر کې دو ته وی او حمد هم دی ته وی او اطفاء لگا او ډیر نه دواړو کې استعمالیږي او اخماد لفظ او حمدتین نار تا په ډیر نه کې استعمالیږي بل فرق دار چې اخماد اکثر اور کې استعمالیږي او اطفاء په نور کې استعمالیږي د اخماد تعلق د نار سره دی او د اطفاء د نور سره دی ځکه ویلی چې نور الله یا سوره توبه نمبر 32 کې هم ذکر کړو پالته وی ان ذکر کړو او دلته لام ذکر کړو ایو چې ولې یو چې وو وجه د فرق دار چې ان په تعویل د مصدر سره مفعول دی یریدونه ګرځي معنا اطفاء د دې اصل مراد دی او لام د پاره د علت او مفعول د یریدون پټ دل دا یریدون الافتراء او التکذیب لاجل الاطفاء معنا بدای په پته ولګی دا چې پاول تعبیر کې مبالغه ده په نسبت د دیم تعبیر او په سوره توبه کې تفصیل د قبایح او د وجود قتال د یهود او نصارا او بیانو او مقصد هغه نو دا غي سره تعبیر په مبالغه ان سره ذکر شوی نور الله بافواههم مراد د نور نه نور دے او پا کلام دے طریقہ دے استعارے تمثیلی دے مانا دا منکرین چی دا حق دا باطلولو کوشش کئی دا دی مثال دا غسری دے چی نور پا پکو بانے مڑکول غواری یا مراد دا نور نا قرآن و توحید و رسالت دا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او اسلام دے او افواہہم نا مراد بے دلیل خبر و شبہات وحی دی ذکر ہوئی پلی جوزی دارنګ قرطبی وغیرہ د مقام کې ګڼ اقوال نقل کړي چاوی نور الله قران دی لکه عبد الله ابن عباس وی نو مقصد د دې داره چې غی تکذیب کوي تکذیب بالقول مراد یا مراد اسلام نه مداري خلاف خبرې کوي یریدون دفعو بالکلام یا مراد محمد رسول الله وی یریدون هلاکه بالراجیف لومبه قول د عبد الله ابن عباس دریم قول دا څنګه راولل او دریم قول د ضحاکو او سلورم قول مراد د الله دلائل دی براهین دی نو دې داغي ابطال کې انکار دي کې او تکذیب کوي او پنځمه خبره دا ده چې نام مطلب مضروبه ده او مطلب دا ده من اراد اطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيلا ممتنعا فكذلك من اراد ابطال الحق ابن عيسائي وی سو چې اراده کوي چنور دا غیر نه په بکو باندې مړکی دا بډیر محاله ممتنع ای دغه شان سوچ چې دا حق ده ختمولو د باطلولو اراده کوي چې دا به ختم شي چې نه ختمیږي ها ذکر وی والله متم نوره اتمام د نور په نازلولو د قران او په جواب د شبهاتو د دلیل کنه کوم شوبه چې دې پیش کړی دا او قران او سنت کې دا غي جواب شته ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا او په دې کې اشاره ده چې اتمام د نور نوړان دی مړه د قران پوره نازلولو د دین اسلام د پوره کولو نه مخکې د هیڅ چا قدرت نه و چې دا ختم کیږي نه نګړي کی الله غو پوره کوو پوره کړی دی او ولو کره الکافرون لفظ د کفر کې اشاره د ظلمت ته چې مقابل د نور دی چې کتیارو په خپل وقولوا على خلق اغيرنا نغوالي كن ادي تياري غوالي چرو والي ده کاف في ريكي اشاره پټوالي دورانا چې کله پټ شي خو تیار شي کنه او دا خلق تیار غوالي تیري والا خلق ده الله وي دا چتن شي کې دي چې رانا ختمه کې او په خلقو تیار راولي کله چې تیار میدان ته شي رانا میدان ته شي دا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق خاص الله غزاد ده چراوی لیگ اقبل رسول پا ہدایت و پا حق دین سرام لیوظہرہو علی الدین کلے دید اپارا چی غالب کی اغب دینو نو ٹولو باندی ولو کرہ المشرکون اگر چی بدی گنی مشرکان لا بیان دے اصل کے دید اپارا چی واللہ مطم و نوری ہی مانا اتمام دنور اقبل اللہ کی پر آلے گلو دے پیغمبر و دا قرآن ترد صفت دا غالب کولو نا پڑھولو دینو نو باندی او تفسیر د دې سورې فتح 28 آیات او سورې توبه 33 کې مخکې تیر شوی دی بل هدا و دین الحق قران توحید یا قران او حدیث یا عقیده او احکام مرادی کړه لیظهره علی الدین کله د ظهور نه ماخوذ دی په معنا د غلبې راځي او ضمیر د مفعول راځي د رسول ته یا دین ته او غلبه د مقام کې عامه ده کله دلیل یو کدا شي چې نور دینونه وی لیکن کمزوري لکه په زمانه د خلفای راشدینو کې چې وشو او کدا سی چې بل دین سیوا د اسلام نه کومه د ځمکاړو باقی نشي دا بروس راضی په زمانه د نزول د عیسی علی السلام کې قرب د قیامت کې دا کدی مقام کې د جریر وی لیظهره علی الدین کل من علی کل دین سیوا الاسلام وذالک عند نزول عیسی ابن مریم وحین تصیر المله واحده فلا یکون دین غیر الاسلام باغدیتا د نزول د عیسی علی السلام وخت چې کړي عیسی علی السلام راشي په مخ د ځمکه به کفر پاتې نشي ټول خلق د مسلمانانی وو وړو بر اعظمونو کې به اسلامي بیا او دا قاسمیم نقل کړو تفسیر کې ولو کره المشرکون کله کله اظهار په معنا د اعلام مرضی او د اطلاع یعنی نزول د قران په نبی علی السلام باندې سبب دی د پاره د حصول د علم په ټولو ادیانو سماوی او غیر سماوی باندې ولو کره المشرکون اگر چې بدی ګڼي مشرکان کله چې هدا او دین حق توحید دی او انکار د توحید ته شرک ویل کیږي د دې آیات اختتام مشرکون سره وو بیا سوره فتح 30 آیات کې تیرشی او کفا بالله شهیدا یا سوره توبه 33 کې او په دې سورت کې ولو کره المشرکون دا تتمه بدل کړه داولی وجدا د چې په سورې فتح کې رد وصل کې په عوام مشرکانو باندې چې غید رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت شهادت نه کو گواہی نه کولا بلکې د صلح حدیبیه په عهد نامه کې د لفظ رسول الله لیکلو نه انکار کړو د دې وجه نه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې تل شهادت ذکر کړو کا او سورې توبه کې په دې صورت کې رد په کتابیانو باندې چې غیر توحید په دې د شرک نه دین جوړ کړو او ځان ته وی مولان او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت لوی سبب اغا بیان د توحید او رد شرک وکړه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. دس یارا بارا دریوالو یتنو کی دابل خطاب دی دریم لکه خلاصه کی چی ما ویلو او ترغیب د جهاد تا په ذکر د بشارت اتروی او متعلق د رسول اورم آیات دی صورت سره. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم آیا او خیم تاسو تا علا تجارتن داز باپار تنجی کم من عذاب نلیم چه بچ بکی تاسو دا عذاب دردناکنا. و باپاریانو تجارت والو تاجرانو و سوداگرو و دنیا گٹو پسی زغلی دن کوئی تاسو تا سی تجارت نخیم دنیا کے صحیح تجارت کو ظاہر دا هر سړی منډه وی دي چې مال په حلاله طریقو ګټل چې مؤمن مسلمان دی خطاب ایمان والا ده دی. نو هل ادلک مقصود د استفهام نه امری لیکن د پوره توجه د پاره تعبیر کله کله په استفهام کوي عرب معنا خیم ده ده او زده کې علا تجارتین د لفظ ردی وجه ذکر کو چې کوم تجارت تپوس لون کې اصل کې عثمان ابن مزعون رضی الله عنه اغه وی چې کوم تجارت ډیر محبوب دی الله ته په جواب موافق د سوال سره ورو دا چې کله شان نزول ته وګوري یا دا لپاره ترغیب دی ځکه طبيعتونه د انسان په تجارت ډیر خوشحاليږي ځکه چې په تجارت کې لزوم د ایوازي کنه بدله ملاويږي پیسې ملاويږي او دا په سوره توبه 111 آیات کې په تعبیر د اشتراط سره ذکر کړو ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. دې مقام کې په تجارت تعبیر وو تونجی کوم چې تاسو بچ کی دا اشاره د فرق د تجارت د دنیوي او اخروی ته معنا دی تجارت کې ګټه شته او بدی ګټه ده او د خسران هیڅ احتمال پکې نشته. هر دنیا تجارت دا څنګه د کله کله پکې سړی بیلی دی کې پهل نشته دی کې ګټه ګټه ده دا په تفسیری شورو کو دا غا تجارت ښا تؤمنون بالله تفسیر دې کنه ته دی تؤمنون بالله ورسوله ایمان برول په الله او پر رسول دا باندې و تجاهدون فی سبیل الله او جهاد بکوی تاسو پلار دا الله کې بیا موالکم تو مالو نخبلو وانفسکم او نفس نخبلو ذالکم خیر لکم دا کار غره تاسو لا ان کنتم تعلمون کشر تاسو پولره یغفر لکم ذنوبکم بخنه بو کی تاسو تا دا گناهون استاسو و یدخلکم او داخل بگی تاسو جنات دا سباغونو تا تجری من تحت الانهار چې ویږي بلان دي داغې نه ولې او مساکن طیبه او کورونه د اوسېدو دي مزیدار دی جنات عدن او باغونو د همیشوالي کې ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویه ده. تفسیر دا د تجارت شروع کو معنی د خرڅون کو چې ایمان والدي داغې د طرف نه ایمان او جهاد بالمال و نفس ته او ایمان د جهاد د قبولیت لپاره ذکر کړی دی ځکه چې جهاد بغیر د ایمان نه فائدہ نه کوي. نو مراد د دینه دوام د ایمان دی ځکه چې دې ته آمنو په خطاب کې ویلو کنه یا ای ولذین آمنو او تجاهدون مراد د دینه قتال فی سبیل الله دی چې الله پلار کې د کافر سره جنگیدل په کریمه رسول اورم آیات بیا اموالکم د مال خرج کول ته اول او هر وخت ضرورت دی په نسبت د نفس د دې وجه نه اموال مخکې کړو ان کنتم تعلمون کا پوئے سوال دارا جی چی خیریت تا جہاد پا علم دا مخاطبین کو موقوف نہ دیکھنا بدل تے دسو جن دا شرط لگو ان کنتم تعلمون کتا سو پوئے گے وہ دا شرط حقیقتا نہ دے بلکہ مقصد پدی کی تیزی ور کولی پا منلو دا دیا حکم دا پاغ صورت کی چی علم پا پر شرطی مانا بانے پریدو او کنی خاصنی وی وی ان پا مانا دا از دے مقام کی دا تعلیل نو معنا سو زکه چې ایمان والا د دې وجنه چې ایمان والا د دې وجنه چې پوئګه صدا چې وکې ان کنتم تعلمون زکه چې علم لره ایمان والا علم لري د دې خبرې ان کله تاسو دا کار وکنه چې خپل مال او خپل نفس هغه د الله له ورکړو نو یغفر لكم زکه مجزوم وروخه که سوال راځي چې وجه د جزم دلته صدا یغفر په سبانه مجزوم نه قاسمی وی وی دری جواب دی دی دکه اعتراض راضی بده مقام کی دا ذکر د عوض وصل کی د جانب د اشتراک اون کو نشه الله دی ولی اخلی خو الله او خرسون کی دی دی نزکوی ان الله حشترا من المؤمنين هو کې الله مشتری دی هغه غستون کې دی او ایمان والا ول خپل نفس ورکو او خپل مال ورکو او بدل کې هغه سودا ورکی مبیعا بدر کې هغه څه شه دی الله اشترا د دی وکړه او بدل کې به جنت ترکی بین لهم الجنه ذکه حدیث کی راضی الا ان سلعه الله هي الجنه دا الله سودا جنت دی عطا سره جنت درکی بدایا غفر لكم جواب دا امر دی نو سوال دا راضی چې دلته امر څنګه دی نو دا اصل کې دا چې تؤمنون په معنا دا امنو دی امر سره دی د دې وجنه یغفر مجزوم ذکر کړل د قرطبی د مبرد او زجاج هم ذکر کړو او یاد دی وجنه چې دلته کې شرط دی نو معنا سو کتا سو ان تؤمنو و تجاهدو یغفر لكم دا جواب جزا شو د شرط او جزا د شرط مجزومی لومبی صورت کې جواب امر دی جواب امر او مجزومی او دریم صورت کې جزا د شرط او جزا د شرط مجزومی او دریم قول دا او فرا امام فرا کان یفر الکلام هغه وی وی دې مقام کې جواب دی استفهام دی معنی هل تؤمنون و تجاهدون مراد دی معنی نرستو یو جواب دی استفهام کې مجزوم رول وکړه دا ویل شي چې هل تقبلون ان ادلکم على تجارت تنجيكم من عذاب يغفر لكم خدا غي کې رول بار سره درو واړو تقديرات سره درو واړو تقديرات سره يغفر لكم لا مجزوم ذکر اول دي په خنه بو کې تاسو ته د ګناهونو تاسو ګناهونو پر توبه ګور دا څه ونی چې يغفر لكم من ذنوبكم دې مقام کې دا ځکه چې ایمان او جهاد دواړه یو دي د مقام کې ذکر دي دلته عموم مراد دي هر ګناه پر تمام دي او نور زینو کې کمن داخلي کې نو بعضي ګناهونه یې ښا او مغفرت د ګناهونو په اصل کې مقدم دي په دخول د جنت باندې ځکه سره د وسب د ګنانه جنت ته سره نشي تللی کنه د دې وجنه مخکې به معاف پدې کې چې معاف دي کې پاک شین اوس د جنت مستحق شوي دا سو په داخل کې بابونو ته یدخلکم جنات دې مقام کې دا یو خبره وا چې د دوه جنات ذکر کړو په دې مقام کې مخکم می فی جنات عدن و رستم فی جنات عدن مخک سره په یی وطن ذکر کو معنا دا چې مساکن چې د ژوند خوشاله ټول اسباب پکی کنه هغه ته طیبه وي دا اول جنات نه مراد دار الثواب دی چې الله تعالی د عام ایمان والو لپاره تیار کړل دي مختلفونه مکروبانه مشتمل دي او دویم جنات نه مراد باغات د ونو بوټو دي کنه دا مساکن به په باغونو کې دنه نه کیر چا پیر بدلې نه ونی او عدم اقامت ته ویل کیږي یعنی د مزو حاصلولو لپاره به د جنت نه بار وته ته ضرورت نه لکه خلک د دنیا چې د خپل زینه د مزي حاصلولو لپاره کله یو خاصی کله بل خاصی اېکه وخت له دا سامان ټول د مزي حاصلولو موجودی ځکه دوباره جنت ذکر کو مدا خو د آخرت غو اوس د دنیا بشارت وګوره او اخرى تحبونها او بل نعمت چې فخویت تاسو هغه هغه داله نصر من الله چ هغه مدد دې د طرف د الله نه وفتح قریب او برې دې نزدې ګټه دې نزدې وبشر المؤمنین او زیر ورکه ایمان والا تا او اخرى اصل کې عطف دې په تجارت باندې یا مطلب دا لکم تجارت اخرى یا لکم نعمت اخرى دا سیم دی لشي تاسو لپاره بل نعمت دې بل تجارت دې چې هغه تاسو په خوایو هغه د الله تر طرف نه امداد دې او دنیا فتح ده او فتح قریب ممالک و ملکونه حاصلون دي نصر من الله اصل کې دا بدل لید اخرانا یا دا سیم وایا چې لکم پکې مقدر دی او تفسیر دی اخرا د پاره تحبونها دلیل دی چې صحابه کرام محبت د جهاد او د نصرت الهیه او د فتح د حق سره او د دنیا د نور متاع سره دا غي مینه نو او بشر المؤمنین اشاره ده چې بشارات دنیوی او اخروی ټول د ایمان په وجه دي ځکه ایمان په پته ذکر کو بشر المؤمنین اصل الله زیر نظر کوي چې کامل ایمان دې درک نو زیره درکو زیره ورکه ایمان والا یا ایو الذین امنو کونوا انصار الله دې زنا دریم خطاب دی چې تاسو په مایو صورت کې درې خطابات کې ډېری خطاب دی د پاره تاکید د حکم د جهاد او په دې کې ترتیب دی چې اول اعلان دې د نصرت کولو بیا دعوت کولی نو بیا مقابله کولی د دشمنانو له دین سره نو بیا د الله تعالی طرف نه تایید حاصل شي نصرت راشي یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو کونو انصار اللہ شی مدد کو ان کی د دین د الله کما قال عیسی ابن مریم لکه چې ویل دی عیسی زوی د مریم للحواریین قل حواریین تا قل ملګرو تا من انصاری ال الله سوق بما سره مدد کو ان کی د پاره د نزدیکی دو الله تا کونو انصار الله ګور انصار الله مضاف حذف دی معنا انصار دین الله یا لام مقدری معنا انصارا لله او په دې تعبیر کی تاکید یې اصل کې چې په نصرت د دین سره انسان په ډل او جماعت د الله کې داخليږي کما قال کما قال ګور تشبیه ده کما د دې سره ورکی نو روس مشبابی او مخکې مشبہ ش کنه ا کاف حرف تشبیه دی او سوال د ترازی چې کونو انصار الله تشبیه د قال عیسی سره صحیح نه ده کما قال عیسی ولي ذکر جدا فعل دا قول سره تشبیه خو صحیح نه کنا دا فعل دا فعل سره تشبیه دا قول دا قول سره تشبیه ته جواب وکا چې دلته کلام کې تقدیر دی معنا قول یا محمد للمؤمنین کونوا انصار الله بسبب قول النبي صلی الله علیه وسلم مثل قول عیسی بیا بولږي او بل سره هو یا او محمد رسول الله ایمان والا ہوتا چې شی امداد تون کی دا دین دا اللہ لکا سنگا چے دا سویلی و عیسیٰ علیہ السلام ہم نتو تمو آیا کنا یا مقصد دا دے شے امداد تون کی دا دین دا اللہ پا سبب دا دی وینا دا نبی علیہ السلام پا شانت دا وینا دا عیسیٰ علیہ السلام حوارین تو خدا ما پا مزدری کی کما مانا کا قول عیسیٰ دکا ما مزدری رسو فیل پا تاویل دا مزدر سرا کردی دیو جن شہاب ہوئی و محاسن تاویل کی قاسمی دا قول نقل کرو چما دې مقام کې مصدری دی ادا سره د سلی نظر دی اصل کې داسې دی ک قول الحواریین انصارا وقت قول عیسی یا دا قانون چې ظرف لاړ او مظروف ظرف قائم شو په زیاده باندې دې مقام کې آیات دې ته سنۃ الاحتباب وي اصل کې د معنی او اصطلاح کې معنا سو د یو طرف نوم حذف وکاو د بل طرف نوم حذف وکاو خدای هغه طرف نشری حذف د کلام کړی د مشبانه دې خوا په دلالت کوي عربی دې نشي کوم حذف کړی د هغه په دلالت کوي دې ته احتباق وایي احتباق دا یو صنعت ته معنی بیان کې قدیر کې نو اصل کې دا سره کونو انصار الله حیل قال لكم النبي صلی الله علیه وسلم کونو انصار الله کما قال الحواریون حين قال لهم عيسى من انصاري الى الله فقال الحواريون نحن انصار الله داري ونيو حذف شو معنى او ايمان والا شهت تاسو انداد كون كي ده دين ده الله كلا چه تاسو تنبي عليه السلام اوهي چه من انصاري الى الله تاسو سر شه لك سن چه عيسى عليه السلام ويليو چه من انصاري الى الله وحوارين اوهي من نحن انصار الله دا يو بل سرو لگي ده بيا فنیا سي لگي نا مکه قول رستو فعل لے کما قال العیس مکه فعل رستو قول لے کما قال عیس ابن مریم لکه چې ویلی دی عیسا زوی د مریم للحواریین اغا مخلص و ملگرو تا وہ دا حواری مانا ہے از دکا حواری دا حور نا لحور او حور وی اصل کی سپنوالی تا لکه حور نعین اس تا تیر شوی دے نو حواری سپن زڑ مخلص رازدار دوست هغه ته وی اصل کې حواری فکل خاص عمر عادی لکه نبی علیہ السلام فرمایل لكل نبی حواری و حواری زبیر د هر پیغمبر یو خاص مخلص ملګری یي اعظم مخلص ملګری زما د پپوز وی د زبیر رضی الله عنه او کل عامی لکه بل حدیث کې راځي چې د هر نبی په امت کې داغه حواریین او اصحاب یحتدون بسنته و یقتدون بامره داغه کسان دي چې متبعين د نبی غټول حواریین دي ایمان والا صحیح مانو کې تابعدار د نبی له سلام دا حواریین دي بیا سورې ال عمران کې ګوره ترتیب بل شانته او 52 آیات کې انت وی وی قال من انصار الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون او په دې آیات کې قال عیسى ابن مریم للحواریین ویل دي نو معلومه شو چې په دې کې ترتیب دي ترتیب دا زره چ اول خو عیسی علیہ السلام عام اعلان وکړو چې زما سره په دین د الله کې څوک ملګرتیا کوي یعنی ایمان وروړي نو حواریون اجابت وکړه دا د آل عمران د آیت مقصد دی یا حواریون ته وی وی منن سواری څوک داوت کوي حق ته سره د مصیبتونو نه مصیبتونو خو به یې او کته وای چې ما ته نعمتونه حاصل شوه د الله بخشش راته حاصل شوه او جنتونه راته حاصل شوه دا قانون نشه الاطوایا علامت البلایا نسوق دی ما سره په حوارینو وی مونږ ته تیار یو کنه دا د یاد مقصد شه دا یاد مقصد مخکې دا ورپسې دا ترتیب دی د قران کریم نو معلومه شو چې حواریین دوه قسم دي عام چې صرف د ایمان اعلان کوي بل خاص چې دعوت کوونکی په اخلاص او دا هغه کسانو چې دی دعوت کو په اخلاص باندې ابن اسحاق قول قرطبی نقل کړو چې د عیسی علی السلام حواریین دا هغه کسانو دولس چې پاغه کې یو فطرسو بل بولسو بیرون دولېګل یو پکې اندرایسو متا دا دواړه ولېګل هغه زمکه ته چې دا هغه خلق خلق کوي انسانان کوي دا د حبش دا ته علاقه وا چې پای کې دا څه خلق او سید الله فیقی توما سیولی کو بابل تا دا د مشرق مکا فیلبو سیولی کو قرطاجنه تا دا فیقی ته وي او وی حنس سیولی کو دقصوص تا دقصوص اصل کې د اصحاب کهف قریه وکړي وګنا هغه ځای ته ولېګل وی علاقه دا یعقوب سیولی کو اورشلم تا اورشلم د سبا بیت المقدس دی ابن تلمہ ایولی گا عربیی تا عربیی حجاز تا ہوئی مکہ مدینہ او سیمن ایولی گا بربر تا او یہودا او بردس دادوار ایولی گا اسکندریی تا دا آغا کسانو دی دعوت شورو کچھ شورو شو دا قانون دے چھ دعوت شورو شی سے کسانی منی اسے نمانی نفا آمنت طائفتم من بنی اسرائیلا نیمان روڑ یو ڈلی تا بنی اسرائیلو وکفرت طائفا او بلی ڈلی کفرو کم شیربینی وی دلته تقدیر دی معنا حواریرو دعوت شروع کو په بنی اسرائیل کې ناغي خواول ګډل شو چا ایمان ورو غالي تنه سارا ویل کیږي چا کفر کو ناغي ته يهود ویل کیږي بیا ورستو در رفی د عیسی علی السلام نه اسمان ته سارا بیا ډلل شو او بیا غلط خلق پکې پیدا شو چا وی عیسی علی السلام الله دی د یعقوبی ډلوي چا وی نه زویر د الله دا نستوری ډلوي چاوینا الله ثالث ان عیسی ثالث و ثلاثه یا الله ثالث و ثلاثه ته تثلیث قائل و غوی درې خدایان دي الله و مریم و عیسی دي ته ملکانیه دي دا درې ډلې پکې پیدا شوې او څوک چې په توحید پاخو په پای کې درې ډلې پیدا شوې یو پکې مجاهدین و غوی خو جهاد کو به جنگیدل بل دعوت کوونکی او دا دواړه چې يهود قتل کړی دي بیا و چې شي شهیدان شوې دي او درې مراهبان دي لکه سوره حدیث کې تاسو تیر شو دا درې ډلې پکې د نه کانو خلک وډلې فای یذن الذین امنو مضبوط کل مونږه کا کسان چې ایمان راوړو اعلی ادوهم په مقابله د دشمن خپل کې پاس بحو ظاهرین نشو غی غالب شو غی بریالی تایید او غلبه د دې په حجت سره وا او بیا ردی غلبه را له سبب د بیاست د آخري نبی صلی الله علیه وسلم یعنی اگر دې د عقیده تایید وکړو چې عیسی علیه السلام دا الله پیغمبر دی الله او ابن الله نه دی بلکې دا هغه عبادت دی او بندې دی ښه ځکه په واسطه بهو ظاهرین محمد رسول الله پراتلو سره بیا دا خلق کامیاب شو غسر بلګری شو بیا صورت کې امتیازات وګوره دې ابتداء نه زجر ورکو رټنه ورکړه په داسې وینا باندې چې پاغي عمل نه اسی وینا کې خبرې کې کله دې کې او عمل دې پینشتا دا څنګه یو وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله احکام او خلق را بلې او بلې غاړه ته د فرایض نه منکر یو هغه نه کې بلې غاړه ته د نبی علیہ السلام سنت دی بدی شي یو غاړه ته کلی خبره کې او بلې غاړه ته د هغه خلاف کې لکه اوسړې وي دا الله احکام او تراشه د محمد رسول الله سنت او تراشه او بلې غاړه ته هغه لګیا لري د خپل خلاف کې دې ته وي زجر ورک په دی ولې مت تقولون ما لا تفعلون نو دویم دا چې بشاره د عیسی علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی چی اخیر زمانہ کی کم پیغمبر راگ و بشرم بی رسول یعطی من بعد اسمه احمد درہم دا چی دری ترغیبات پاکی جہاد تا ذکر کرو مسلو رم دا چی فرائض دا زوانانو کو صورت کی ذکر رو کان چو زوانانو را پات ہے خم مضبوطیا و زلوارتیا سرا دا کافر و خلاف جہاد پیو جنگی گئے لیکن سنگ چی ما ابتدا کی ویلیو چی دا دری صورتون یو بر سر مربوط تی دری ڈلی دی دنیا کے زوانان علماء کمارا مال والا دولت والا مزوانانو د پارا سوریش صف د علماو د پارا سوری جمعه او د عمراو د پارا مالداري تقریر د پارا سوری منافقون او د ادری والا دل چې کله خپل فرایض او ذمہواری ادا کی کنه بیا دین غالب کیږي په دنیا باندې بیا وته ګوره یریدونا غواړی دا کافر لیوتفی اونور الله چې ملکی رنا دا الله بیا فواه هم پخلوخ پلو والله متم نوره او الله پورا کون کې درنا خپل دی ولو کریال کافرون اگر چې بدی گنی کافر په کافر بد لگی هو الذی الله غزاد دے ارسل رسوله بالهدى چرا لګل دی پیغمبر خپل په هدایت ودین الحق او په حق دین باندې ليظهره على الدين كله دې لپاره چې غالب کې هغه په دینونو ټول باندې ولو کریال مشرکون اگر چې بدی گنی مشرکان یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت آیا او خیم تاسو تا داس تجارت تنجی کم من عذاب نلیم چه بچکی تاسو دا عذاب دردناکنا تؤمنون باللہ و رسول ایمان براره پا اللہ و پا رسول داغو و تجاہدون بی سبیل اللہ او جہاد بکوئے پا لارد اللہ کے بی اموالکم و انفسکم و مالو نخفلو پا نفس نخفلو ذالکم خیر لکم دا خبر غرد تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کایه چې پوېږي خیر د شر نه پیژنې نو دا تاسو لپاره خیر دی یا ځکه چې تاسو پوېږي یغفر لکم ذنوبکم او بخی تاسو ته ګناهونه تاسو ټول ګناهونه او یدخلکم جنات او داخل وکي تاسو جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې بیږي بلاند داغینه ولې او مساکن طیبتن او کورونه د اوسېدو مزیدار په جنات عدن فباغونو دا همیشه و سیدو که ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا و اوخرا او درب کی تاسو تا نور نعمتو نا یا تاسو تا پارا نور نعمتو نا هم دی تو حبونا چه تاسو خخوای حغا نصر من الله و فتح قریب امداد دا اللہ دا طرف ناو بره نزده و بشر المؤمین و زیر ورک ایمان والاو تا یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو کونو انصار الله شی امداد کون کی دین دا الله کما قال عیسی ابن مریم لکه چې ویلی و عیسی زوی د مریم للحوارینا قل مخلص ملګرو تا من انصاری الی الله سو دین دا کون کی ما سره په دات حال کې چې دعوت کوي الله تا داعی الی الله یا صاحب الی الله کون کی الله تا یا سو دین دا کون کی ما سره الی الله چې توجه کون کی الله تا یا خالص دا الله دا پر الهه په معنا د الله کا الله درځه تا قال الحواریون نویغه مخلص وملګرو نحن انصار الله هم یو امداد کو انکی د دین دا الله جهاد شروع کو په جبا فآمن الطائفه ایمان راول یو ډلې من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نو وکفر الطائفه او کفر کو بلې ډلې فایدن الذین امنوا مضبوط کړل مونږه کسان چې ایمان راوړې والا اتو هم په مقابله د دشمن خپل کې پاس بحوز واهری نشو غی پریالی نشو غی غالبو